Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 czerwca, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Profesor Waltoś, który zdaniem Kancelarii Prezydenta uważa, że Andrzej Duda miał prawo ułaskawić Mariusza Kamińskiego, mówi Trójce, że prezydent nadużył uprawnień. Są zarzuty dla mężczyzny, który próbował wyjąć pistolet z kabury policjanta. Sprawa zaginionych dysków z dowodami z procesu Ambergold trafi do prokuratury. Kancelaria Prezydenta opublikuje listę prawników, którzy twierdzą, że prezydent mógł zastosować prawo łaski w przypadku Mariusza Kamińskiego. Ma to związek z wczorajszą uchwałą Sądu Najwyższego, który uznał, że prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych, a były szef CBA prawomocnie skazany nie został. Rano prezydencki minister Paweł Mucha wymieniał naukowców, którzy są przekonani o prawidłowym kroku głowy państwa. Między innymi pan profesor Waltoś, pan profesor Gardocki, pan profesor Murzynowski. Zapytaliśmy profesora Janusza Waltosia o jego zdanie. Mówi Trójce wprost, że z wyrokiem Sądu Najwyższego się zgadza. Pan prezydent nadużył prerogatywy konstytucyjnej, którą posiada. Tradycją konstytucyjną zawsze było to, że nigdy nie stosowano abolicji w postaci prawa łaski. To, że ustawa mówi o stosowaniu prawa łaski, nic więcej nie dodaje, to nic nie znaczy. Ustawę Konstytucji należy brać w całym kontekście historycznym, społecznym oraz prawnym. Z kolei profesor Piotr Kruszyński uważa, że prezydent miał prawo skorzystać z prawa łaski w przypadku Mariusza Kamińskiego, a Sąd Najwyższy podjął swoją uchwałę niesłusznie. Ja uważam tę decyzję za całkowicie nietrafną. Tyle, no ja oczywiście nie jestem Sądem Najwyższym. We wszystkich innych komentarzach jest expressis verbis napisane, że prezydent może stosować prawo łaski w sytuacji, kiedy jest w tym prawomocne skazanie. Po prawomocnym skazaniu jest ułaskawienie, a przedtem prezydent może na podstawie artykułu 139 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stosować prawo łaski bez żadnych ograniczeń. Tak piszą, ja tylko niektórych wymienię. Hofmański, Grzegorczyk, tuzy procedury karnej. Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że rozważy zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy wydał uchwałę. Mężczyzna, który wczoraj w Sądzie Najwyższym próbował wyjąć broń z kabury policjanta, usłyszał dwa zarzuty, mówi Robert Szumiata ze stołecznej policji. To zarzut, który mówi o naruszeniu nietykalności cielesnej funkcjonariusza, natomiast drugi zarzut mówi o wpływaniu przemocą na zaniechanie wykonywania takich czynności służbowych przez funkcjonariusza. Te dwa zarzuty, te dwa czyny z kodeksu karnego zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 3. Mężczyzna po przesłuchaniu został wypuszczony do domu. Jeszcze dziś do prokuratury ma trafić zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie zniknięcia dysków z danymi dotyczącymi sprawy Ambergold. O sprawie informowaliśmy już wczoraj. Dziś sąd w Gdańsku potwierdza, że zaginęło 7 komputerowych dysków z danymi. Jak twierdzi, na dyskach były kopie dowodów rzeczowych. Oryginały ma sąd. Prokuratura w Łodzi zapewnia, że nośniki przekazała do Gdańska razem z aktem oskarżenia. Rzecznik sądu Tomasz Adamski przyznał, że wówczas nikt z pracowników sądu nie sprawdził zawartości kartonów i ich zgodności z protokołem przekazania. Dopiero w lutym tego roku sprawdzana była ilość, po prostu poszukiwane były konkretne dyski. No i stwierdzono wówczas, że tych kopii nie ma. Jeszcze dziś do prokuratury zostanie złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Trwa też wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, dodaje sędzia Adamski. Celem tego postępowania ma być po prostu wyjaśnienie, czy dyski zostały przekazane. Jeżeli nie zostały, to dlaczego? Jeżeli zostały, to gdzie one się znajdują? Jak stwierdził rzecznik, w jego ocenie zaginięcie dysków nie będzie miało wpływu na toczący się od ponad roku proces w sprawie Ambergold. Parlament Europejski debatował o wolności mediów w Czechach. Eurodeputowani byli podzieleni. Jedni wzywali Komisję Europejską do interwencji, inni zarzucali, że Bruksela niepotrzebnie ingeruje w sprawy wewnętrzne jednego z krajów członkowskich. Do debaty na temat Czech doszło w związku z ujawnieniem nagrania, w którym magnat finansowy, był wicepremier i minister finansów Andrzej Babiš instruuje dziennikarza zatrudnionego w jego grupie medialnej, w jaki sposób zaatakować ma politycznych rywali. W parlamencie kilkukrotnie z ust posłów padła prośba o interwencję instytucji Unii Europejskiej. Argumentowano to tym, że Babiš kupił media, by osiągnąć władzę w kraju. Eurodeputowani m.in. z Litwy i Polski zarzucali parlamentowi, że bardzo selektywnie jednak wybiera kraje, gdzie jego zdaniem jest naruszony pluralizm mediów. Podczas debaty padła też propozycja, by Komisja Europejska stworzyła specjalną dyrektywę w tej sprawie. Cecilia Malmström, komisarz do spraw handlu, wykluczyła jednak takie rozwiązanie. Przyglądamy się sytuacji bardzo uważnie, ale nie planujemy żadnych inicjatyw ustawodawczych. Natomiast wspieramy różne niezależne projekty, które monitorują ryzyka związane z wolnością mediów. Z kolei sami czescy posłowie w większości przekonywali, że to problem wewnętrzny ich kraju i rozwiążą to obywatele podczas jesiennych wyborów. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Komisja Europejska wezwała nasz rząd do wstrzymania wycinek. W marcu ubiegłego roku minister Jan Szyszko zwiększył tak zwaną kwotę wycinki dla Białowieży do 188 tysięcy metrów sześciennych. Wcześniej miały to być 63 tysiące metrów sześciennych do 2021 roku. Powód, jak tłumaczy ministerstwo, to jest konieczne ze względu na masowe mnożenie się kornika drukarza, który niszczy świerki, ale także ze względu na przykład na gromadzenie się martwych drzew, groźnych dla ludzi. Problem w tym, że według kryteriów UNESCO puszcza ma maksymalnie urządzać się sama, bez ingerencji człowieka, co jest warunkiem zachowania naturalnej zmienności ekosystemu. Ekolodzy wskazują również na przykład na parki narodowe Stanów Zjednoczonych, gdzie przyroda rządzi się sama. To prawda, w parkach tak, ale Amerykanie również stosują wycinkę. Dziś pytanie, czy wycinka w puszczy jest konieczna? Moim gościem jest pan Przemysław Chylarycki, Fundacja Green Mind. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. W Puszczy Białowieskiej wciąż trwa protest ekologów, między innymi związanych z Greenpeace, organizacji z państwem współpracującej? Tak, współpracujemy z Greenpeace'em, z WWF-em, z Client Earth, z Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot, z Fundacją Dzika Polska, czyli z wieloma organizacjami ekologicznymi, które się tej wycince sprzeciwiają. A na terenie nadleśnictwa Browsk nadal trwa protest? Protest w tej chwili trwa na terenie całej Puszczy Białowieskiej, czyli trzy nadleśnictwa puszczańskie, Białowieża, Browsk i Hajnówka, są w zasięgu zainteresowania aktywistów organizacji ekologicznych. Czy pana zdaniem przyroda powinna urządzać się sama? Należy pozwolić puszczy na samodzielne radzenie sobie na przykład z kornikiem drukarzem? Absolutnie tak. W tym przypadku, gdy mówimy o Puszczy Białowieskiej, jestem przekonany, że należy pozwolić przyrodzie rządzić się samej. Przede wszystkim dlatego, że nie ma skutecznych możliwości przeciwdziałania gradacji kornika drukarza przy pomocy piły, w momencie, kiedy ta gradacja już jest rozpędzona. Więc pierwszy powód jest taki, że ewentualne interwencje są nieskuteczne. No, tutaj zdania są podzielone, bo przeczytałem, że na przykład Amerykanie, Kanadyjczycy, bo to nie jest tylko polski problem oczywiście, kornik drukarz, stosują tę najprostszą metodę, uważając jednocześnie, że jest to metoda skuteczna, stosują wycinkę, o czym pan wie. No, oczywiście, że ja wiem. Wszyscy w Europie nawet ją stosują. Tylko, że mamy wyniki badań, które pokazują, że z tą wycinką to jest tak jak z katarem. Leczone versus nieleczone, 7 dni versus tydzień. Czyli mamy wyniki badań, które pokazują, że żeby wycinka była skuteczna, należy wyciąć przynajmniej 80% wszystkich zainfekowanych drzew. A to jest w Puszczy Białowieskiej niemożliwe, bo połowa puszczy jest objęta ścisłym reżimem ochronnym, czyli nie da się osiągnąć już powierzchniowo tych 80%. Gdy wycinamy poniżej 80%, nie jesteśmy mniej skuteczni, jesteśmy zupełnie nieskuteczni. Przyjrzałem się tak kornikowi. Rozumiem. Przyjrzałem się kornikowi drukarzowi. To jest szkodnik tak zwany wtórny. On zajmuje drzewa osłabione, by na przykład niesprzyjającymi warunkami, chorobami lub żerowaniem innych owadów. Zatem skoro atakuje na taką skalę, można przypuszczać, że z puszczą coś złego się dzieje. Kornik jest rzeczywiście tak zwanym szkodnikiem wtórnym, który atakuje drzewa osłabione. Znowu bardzo liczne badania robione na populacjach kornika w całej Europie pokazują, że gradacje kornika są związane z osłabieniem drzewostanów na skutek suszy, na skutek podwyższonych temperatur, łagodniejszych zim i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, są pokłosiem zmian klimatu. A skoro tak, to możemy przyjąć, że są pokłosiem ingerencji w różnych sprawach i w różnych obszarach człowieka. Tak, oczywiście, ale również musimy przyjąć do wiadomości, że nie jesteśmy w stanie tego kontrolować i zatrzymać, działając w skali lokalnej, w skali nadleśnictwa Białowieża albo nadleśnictwa Browsk. Rozumiem, ale pójdę tokiem swojego rozmowania, jeśli pan pozwoli, to oczywiście amatorskie być może podejście, ale mam wrażenie, że człowiek już dawno zaingerował we wszystko i teraz często nie ma innego wyjścia, jak kontrolować przyrodę. Od kilku lat na przykład gwałtownie, jak pan wie, urosła nam populacja dzików. I co? Pozwolić im na mieszkanie w miastach, bo tak chce natura? Nie, uciekniemy na chwilę od dzików. nie wekslujmy na ten temat. Ale... Ja tylko chciałem powiedzieć, znaczy, że... Wydaje mi się, że całkiem przytomny przykład, więc wolałbym, żeby pan się do niego odniósł. Dobrze, ale najpierw się odniosę do Puszczy Białowieskiej. To oznacza, że jeżeli pan redaktor powiedział, że skoro zaingerowaliśmy w jednym miejscu, to musimy już ingerować w drugim. Ja powracam jak uparcie do wyników tych badań ilościowych, które mówią, że nawet jeśli będziemy ingerować w przypadku kornika drukarza, to jeżeli nie będziemy super efektywni, a mówiłem, dlaczego nie możemy być w Puszczy Białowieskiej super efektywni, to będzie to nieskuteczne. No więc okej, możemy przyjąć logikę, że powinniśmy ingerować, tylko że, powtarzam, będziemy nieskuteczni, czyli będzie to zabawa nieskuteczna. No, i to jest problem. Do tego wątku wrócę w rozmowie z moim drugim gościem. Jak pan wie, leśnicy oceniają, że kornik zaatakował kilka tysięcy hektarów puszczy. To jest to około 1 000 000 m3 drzew. A jeśli to będzie postępować? Zgoda, przyjmijmy tę metodę, że nie ingerujemy, ponieważ i tak a priori wiadomo, że to będzie nieskuteczne. Zatem, jeśli to będzie postępować, jeśli większość puszczy zostanie po prostu zjedzona, to dobrze, bo zgodnie z naturą? Nie może się stać niestety tak, a może i dobrze, że większość puszczy zostanie zjedzona, ponieważ w tej chwili zjedzonych jest 4% drzew w puszczy. Niezależnie jakby dramatycznie te miliony sztuk drzew nie brzmiały, to są to 4% drzew w puszczy. A zgoda? Świerk, bo mówimy o świerku. Bo on jest tak atakowany? Tak. No, świerk stanowi około 30% drzew w puszczy. W związku z czym w najgorszym przypadku grozi nam utrata wszystkie świerki jednej trzeciej puszczy, tak? Tak, ale do tego oczywiście nie dojdzie, ponieważ gradacje w puszczy zachodzą regularnie co 8-11 lat i są gradacje większe, są gradacje mniejsze i nigdy się tak nie stało, żeby gradacja, również w latach 20., kiedy była ogromna gradacja kornikowa, żeby ta gradacja zniszczyła całość drzewostanów. W tej chwili jest zniszczonych około 20% świerków w Puszczy Białowieskiej, jeżeli odnosimy to tylko do świerków. Czyli 80% świerków wciąż jest okej. A propos jeszcze tej spornej, jak się okazuje, bo na ten temat trwa ożywiona dyskusja od wielu miesięcy, mianowicie o sprawie ingerencji człowieka. Nie jest prawdą, że z puszczy w przeszłości ludzie nie korzystali, że była pozostawiona sama sobie, że tak oto sobie się rozwijała. W XVI wieku nikt nie słyszał o Greenpeace, a z tego czasu na przykład pochodzą pierwsze mapy puszczy. Pozyskiwano drewno, rozwijało się, jak wiemy, bartnictwo, na dużą skalę prowadzono łowiectwo i tak było przez wieki. To dopiero jest ingerencja człowieka, prawda? To jest ingerencja człowieka, która, jak wykazują badania palinologiczne, której nikt nie zaprzecza oczywiście, ale która jak wykazują badania zespołu naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego pod wodzą profesor Latałowej, nigdy nie przekraczała takiego poziomu, iż rośliny pochodzenia antropogenicznego miałyby stanowić więcej niż 15% roślin w puszczy. Mhm. Czyli zawsze to było bardzo ograniczona co do kształtowania drzewostanu działalność ludzka. A co z tymi... Nie warto się sprzeczać, czy to było o 15% czy 18%. To, co jest, i czy człowiek był mniej lub bardziej, czy puszcza jest mniej lub bardziej dziewicza. To, co jest ważne, to jest to, że puszcza w tej chwili, taka jaka jest, jest super cenna. Mhm. Jest super, super wymagająca ochrony. Jest obszarem Natura 2000 i jest obszarem Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wycinając w tej chwili świerki w puszczy, łamiemy postanowienia związane z obszarem Światowego Dziedzictwa UNESCO i łamiemy wymogi ochrony integralności obszaru Natura 2000. Do tego wątku powrócę w rozmowie z panem Janem Taborem już za kilkanaście minut z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Jeszcze wrócę na chwilę do tych dzików. To co robimy? Mieszkających w miastach strzelać? Na pewno populacja dzika urosła w ostatnich latach z dwóch powodów. Jednym z tych powodów jest znowu klimat, bo głównym czynnikiem, który jeszcze 20 albo 30 lat temu populację dzika kontrolował, to były ostre zimy. A drugim powodem jest duża obecność pokarmu antropogenicznego w środowisku, która pozwala na intensywniejszy rozród. Ja rozumiem, ale co robimy? Strzelamy? Nie wiem. Negocjujemy. Negocjujemy. Zostawmy to. Przed 13 raz jeszcze spotkamy się. Przemysław Chylarycki, Fundacja Green Mind, jest moim gościem. 19 minut po południu, program trzeci. Dziś pytanie w naszym programie, czy wycinka w puszczy jest konieczna? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową, program trzeci. Pan Radosław piszący komentuje: Puszcza Białowieska to skarb nasz narodowy, także dziedzictwo całej ludzkości. Nie wycinać, nie zmieniać, nie dotykać. A jeśli dotykać, to nie piłami, ale czułymi dłońmi. Po to, by nawiązać głębszą więź z dziką, prawdziwą przyrodą, bez której nie przetrwamy na tej planecie. Czy wycinka w puszczy jest konieczna? 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Piotrze, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry Kuba. Panu, witam. Trzy króciutkie wątki, obiecuję krótkie. Kiedy tak. planowano demolkę w Dolinie Rozpudy, zamysł był bardzo podobny, to znaczy, że najpierw się zniszczy, zdemoluje, a dopiero później ta biurokracja związana z obszarami ochronnymi Natura 2000 i tak dalej zadziała, kiedy już nie będzie czego ratować. I wtedy protesty ekologów, takie bardzo ostre, czy ekologów, czy ludzi, którzy się uważają za ekologów, już zostawmy tutaj nazwy, zablokowały to i pozwoliły ten blitzkrieg zablokowały i sprawiły, że odpowiednie instytucje mogły zadziałać i nagle się okazało, że można było to zrobić inaczej. Dolina Rozpudy jakoś tam żyje i myślę, że teraz sytuacja jest podobna. To znaczy, że rząd liczy na szybkie zniszczenie, szybkie wzbogacenie tym budżetu, zanim jakiekolwiek instytucje będą mogły zadziałać. Więc myślę, że ten opór społeczny będzie bardzo duży i skuteczny, mam nadzieję. Drugi króciutki wątek. Ale to sądząc po pierwszym, boję się, że ten drugi będzie... Teraz będzie bardzo krótki. Rok zanim ten kornik Drukarz się w ogóle pojawił, dziennikarze Gazety Wyborczej, wtedy jeszcze publikowani na antenie Trójki, dotarli do dokumentów, w których planowano tą wycinkę, miało to zapewnić finansowanie i miano się posłużyć kornikiem Drukarzem jako pretekstem, więc nie wiem o czym my w ogóle teraz dyskutujemy. Panie Piotrze, z trzecim wątkiem zatem już nie zdążymy, bardzo przepraszam. Ktoś napisał: argument walki z kornikiem miał sens w pierwszych dwóch latach gradacji, zatem w latach 2011-2012, ale wtedy leśnikom zabroniono reagować. Teraz chodzi o reakcję na skutki, czyli połacie martwego lasu. Leśnicy mają absolutny obowiązek reagować na takie martwe fragmenty lasu. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Mówią na mnie góral. Tutaj się nie boję, bo chcę powiedzieć o tym szybciutko, bo wiele osób nawiązuje do Rozpudy. Tu kolega wcześniej już mówił o tym. Ja w Rozpudzie też byłem i rzeczywiście ona dalej istnieje i droga jest, a pochodzę z Suwałk, także z tego terenu. Mhm. Ale nawiązując do Puszczy Białowieskiej, ja troszeczkę przewrotnie zrobię to, co pana Przemka Chylaryckiego pytał. Chodzi o to, że jeżeli ten drukarz się nie zatrzyma, hipotetycznie, aha, prawda? Jeżeli ten drukarz się nie zatrzyma, no to co wtedy będzie? Jak to będzie? A moje pytanie jest z drugiej strony. Panie Kubo, tak, jeżeli ludzie nie zatrzymają się w niszczeniu tej przyrody, to co będzie? To będzie taka sytuacja, Ale wiadomo, co będzie. Ja mam na ten temat swoją teorię. Człowiek w swojej masie jest głupi jak kilogram gwoździ. Dąży do samozagłady, także finał jest znany. To jest kwestia czasu. Dokładnie. I panie Kubo, i będzie tak, że leśnicy z Puszczy Browskiej, z leśnictwa Browsk spotkają się na pustym polu, już wyciętym z z Hajnówki, z leśnicem z Hajnówka i co zrobią? I wtedy zacznie się chyba jakaś walka. Panie Krzysztofie, mam ciekawy list od pana Jakuba, który tłumaczy i słusznie, że wycinka jest prowadzona na terenie nadleśnictw, a nie w Parku Narodowym. Tu jest ważna różnica. Lasy Państwowe są gospodarstwem leśnym, a to niesie ze sobą pewne obowiązki. Pan Trajan, witam pana, halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, ja mam taką krótkie pytanie do tego wszystkiego, co dzisiaj słyszę tu. Chciałbym bliżej mikrofonu, panie Trajanie. Chciałbym mianowicie się dowiedzieć. Aha. Czy to drewno, które jest wycięte na tych obszarach, czy on jest jakoś zutylizowany, czy on w ogóle jest do tartaków? Czy jest wykorzystywany? To jest istotne pytanie, za chwilę padnie. Dziękuję panu. Radosław Gawlik, Partia Zieloni, Stowarzyszenie Eko Unia. Uważam, że oczywiście wycinka jest pretekstem, jest dalszą walką ministra Szyszki z opinią publiczną, z ekologami, z Komisją Europejską. Pretekstem jest tylko kornik. Chodzi chyba o pokazanie, że moje na wierzchu. Dodatkowo z punktu widzenia przyrodniczego jest to kompletny nonsens w tej chwili wycinanie tych drzew, bo jednak to jest sezon rozrodu ptaków. 26 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy wycinka w puszczy jest konieczna? Pan Bartosz, witam pana, halo? Witam dzień panie dobry. Kubo. Ja chciałem się odnieść tutaj w ogóle do działań ogólnie organizacji ekologicznych typu Greenpeace i innych. Proszę sobie przypomnieć, drodzy państwo, jaki był raban w sprawie dziury ozonowej i co się okazało tam, że lodówki szkodzą i tak dalej. Wszystko było picem, mówiąc kolokwialnie, na wodę. Mhm. Także tutaj troszeczkę, po prostu zachowajmy zdrowy rozsądek i tyle. Wiadomo, przyroda jest bardzo ważna, ja ją kocham. Jak myślę, większość ludzi, no ale tam, gdzie trzeba coś zrobić, no to róbmy. No. Pan Piotr napisał, są dwie opcje. Albo wycinamy chore drzewa i ratujemy zdrowie, albo zostawiamy naturę samej sobie. Godzimy się z tym, że z kornikiem może sobie nie poradzić i drzewa znikną. Którą opcję wybrać? Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie? Witam Krzysztof, witam szanownego pana Kubę i cieszę się, że się w końcu dodzwoniłem. Ja króciutko. Tak. Dla mnie jest to tylko dziwne i jedno, że jeszcze 2 lata temu nie atakował żaden kornik, drukarz i nie było w Polsce smogu. A nagle jak się zmieniły rządy, to wszystko nagle powróciło. Tylko tyle chciałem, panie Kubo. Pan Mariusz na antenie. Panie Mariuszu, witamy pana, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Bardzo się cieszę, że udało mi się w ciekawym dla mnie temacie się wypowiedzieć. Dwie sprawy. Trzeba jeszcze raz mocno podkreślić. Leśnicy w żaden sposób nie gospodarują na terenach chronionych Parku Narodowego ani w lasach naturalnych w Puszczy Białowieskiej. To wszystko są lasy obsadzane po pierwszej i drugiej wojnie światowej, dość głupio obsadzane bardzo często. Więc nie można ich traktować jak lasy naturalne. A dwa, to co teraz leśnicy chcą robić, zostało zaproponowane w 2013-2014 roku, potem projektowane 2 lata, grubo przed PiS-em, grubo przed ministrem Szyszko. On co prawda bardzo mocno wspiera te działania i to wszystko się mocno koloryzuje politycznie, ale to wszystko jest niepolityczne, tylko jak należy do przyrody przychodzić i zapomina się w tym momencie. Robi się dyskusja polityczna w miejscu, gdzie przyroda jest najważniejsza i to jest złe. Absolutnie ma pan rację, absolutnie źle. Tutaj politykę powinniśmy, czy sympatie ale polityczne odsunąć zupełnie od siebie. Pan Tomił, pan Tomił na antenie, witam pana, halo? Tak, witam panie Kubo. Panie Kubo, pan po prostu, można powiedzieć, pozamiatał tym zdaniem o paczce gwoździ. Także tutaj nic dodać, nic ująć, ale jeśli chodzi o przyjrzenie się tym organizacjom, na przykład takim jak WWF, to tutaj też należałoby by przyjrzeć się troszeczkę bliżej. Ja na przykład osobiście byłem, dawałem pieniądze na tą organizację i poprosiłem o wypisanie się z niej, gdyż dzwoniły do mnie osoby, które były pracownikami banku i powołując się na tą organizację, nie zmuszały, ale tak prawie zmuszały do założenia konta w danym banku, nie mówiąc tutaj i nie reklamując. Mhm. W każdym razie przy dalszej rozmowie, czy jest pani wolontariuszem? Tak, jestem wolontariuszem. Czyli jest pani zatrudniona w WWF-ie? Mhm. Nie, jestem zatrudniona w banku, tutaj nazwa banku, tak? Ciekawe. No i po dalszej rozmowie, po zaproszeniu do siebie, do domu, oczywiście kontakt się urwał, koniec, podziękowałam tej organizacji. Ciekawy wątek. Tutaj też jest. Bardzo panu dziękuję. Pan Krzysztof jeszcze z nami. Witam pana, halo? Pozdrawiam panie pana. Kubo. Byłem niedawno w Puszczy Białowieskiej i widziałem ogrom suchego drewna, które tam leży. I chciałbym spytać panów ekologów, co się stanie, kiedy to drewno zacznie się palić. Czy będą gasić tą puszczę, czy pozostawią ją naturalnym procesom. Dziękuję. Pozdrawiam. Pani Ewa napisała, to jest ostatni las pierwotny w Europie, a minister Szyszko robi sobie z niej zwykły las gospodarczy. Nie chodzi o kornika, chodzi o kasy i to jest najsmutniejsze, zdaniem słuchaczki. Pan Waldemar jeszcze, witam, halo. No witam, panie Kubo, serdecznie. Pozdrawiam całą trójkę, udało się zadzwonić. Wie pan co, panie Kubo, ja mieszkam w lesie, można powiedzieć, od urodzenia. Ja nie jestem leśnikiem, ale obserwuję działania leśników. I to jest bardzo racjonalna gospodarka. To są naprawdę wysokiej klasy fachowcy i polityka ich raczej nie interesuje. Oni dbają o lasy i z tego, co wiemy, to lasów w Polsce przybywa i one są naprawdę piękne. Lasów w Polsce przybywa i to bardzo dynamicznie przybywa. Tak, i to jest, i mówię, to jest bardzo piękne. Leśnicy dbają o te lasy. I wie pan co, znam dużo leśników i nie znam takiego, który chętnie wycina w lesie drewno. Drzewo. Pozdrawiam pana. 12:37, trójek na początku 22. Sławomir Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Puszcza Białowieska to jest duży obszar i mówimy tutaj i o terenie Parku Narodowego, i o rezerwatach, i o tak zwanych nadleśnictwach gospodarczych, które gdzieś tam na obrzeżach parku funkcjonują. I mówimy też o różnych sposobach tej wycinki, tych drzewach wycinanych, bo czym innym byłyby tak zwane cięcia sanitarne drzew porażonych przez kornika drukarza, czym innym jest wycinanie drzew, które jeszcze nie są porażone przez kornika drukarza, natomiast są drzewami dużymi, bardzo atrakcyjnymi z gospodarczego punktu widzenia, ale również bardzo ważnymi z punktu widzenia funkcjonowania ekosystemu, no bo jeżeli rozpatrujemy Puszczę Białowieską jako taki obszar, który mógłby być w dużym stopniu naturalnie funkcjonującym lasem, no to moim zdaniem ten obszar trzeba zostawić, warto zostawić. Polska ma stosunkowo dużą lesistość, bo to jest około 30%. Zostawienie tego areału, który jest i stosunkowo niewielkim obszarem, więc to nie zaburzy w sposób istotny gospodarki leśnej, gospodarki drzewnej, ale jest również obszarem niezwykle interesującym z punktu widzenia ekosystemów i obszarem niezwykle symbolicznym. 28 minut już prawie do 13. Moim gościem jest pan Jan Tabor, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, koordynator inwentaryzacji przyrodniczej Puszczy Białowieskiej. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Czy inwazja kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej postępuje? Jaka jest skala tego zagrożenia? Postępuje. Miała się, że tak powiem, skończyć, tak twierdzili ekolodzy, ale nadal postępuje i, że tak powiem, już nadleśnictwo Białowieża praktycznie zostało w dużej mierze oczyszczone ze świerka i teraz ta gradacja rozlewa się na północ Puszczy i na zachód, czyli w kierunku nadleśnictwa Hajnówka i nadleśnictwa Browsk. A gdzie odbywają się wycinki? Gdzie mamy do czynienia z tą interwencją leśników? Również na terenie Parku Narodowego? No nie, musimy tu sobie parę rzeczy uporządkować. No tak. No, po pierwsze jest 13 tysięcy hektarów rezerwatów, 10 tysięcy to jest Park Narodowy. Dodatkowo jeszcze decyzją dyrektora generalnego wyłączono 5600 hektarów referencji. Razem to około 30% puszczy jest, można powiedzieć, trwale wyłączonych z gospodarki leśnej. Czyli tam człowiek nie ingeruje, nie interweniuje, procesy przyrodnicze przebiegają sobie spontanicznie. Natomiast my, leśnicy, interweniujemy po to, żeby z jednej strony przede wszystkim ograniczyć skalę gradacji, ale też jej gwałtowność, czyli w efekcie finalnym to, ile drzew umrze od tej gradacji. I to jest metoda skuteczna, odnosząc się do mojego przedmówcy, że tak powiem. Rozumiem, ale zastanawiam się, co na to Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO, bo fragment puszczy został wpisany na listę już w 79 roku, potem wpis na listę objął całą polską część Puszczy Białowieskiej, także Białowieski Park Narodowy oraz, co ważne, trzy nadleśnictwa puszczańskie, czyli Białowieża, Browsk, Hajnówka. Fakt, że puszcza jest na liście dziedzictwa, nie koliduje z działalnością państwa w puszczy? Tak, porządkując z kolei to zagadnienie, tam wyznaczono pewne strefy o różnym rygorze ochronnym. Jeżeli mówimy o obszarze UNESCO, to najbardziej ścisły to jest strefa właśnie, w skład której chodzi Park Narodowy i rezerwaty. Później jest strefa, powiedzmy, mniej o stosunkowo dużym ograniczeniu działalności, między innymi z możliwością wycinki, ale bez pozyskania, i strefa trzecia z możliwością pozyskania, i trzecia, o ile by, to są właśnie podstrefy, a czwarta to jest strefa, gdzie można w zrównoważony sposób to wycinać. No niemniej jednak duża część tych obszarów, które teraz są przedmiotem interwencji, tej ratunkowej, ratującej drzewostany, znajduje się również w tej strefie, gdzie no jakby nie do końca można to drewno pozyskiwać. Niemniej jednak komisja wizytujący nas, inspektorzy z IUCN-u, czyli Międzynarodowej Unii dla Ochrony Przyrody, na zlecenie Komisji Europejskiej stwierdzi, że w pewnych sytuacjach takie działania są konieczne. Między innymi ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na ograniczenie zagrożenia pożarowego, ale też i przebudowy pewnych drzewostanów, które no nie są naturalne, między innymi z powodu dominacji świerka. To dlaczego w takim razie Komisja Europejska wezwała Polskę do wstrzymania wyrębu? No, z tego co wiem, Ministerstwo Środowiska dość merytorycznie odpowiedziało na tą skargę. Nie wiem, na ile mogę się odnosić do zagadnień. Dużo tych zarzutów już sam fakt, że ta bo skarga komisji dotyczy tylko nadleśnictwa Białowieża i aneksu do planu urządzania lasu zwiększającego pozyskanie do 180 tysięcy metrów, tak jak pan powiedział. Nawet 188 tysięcy. Tak, żeby być konkretnym. De facto dotyczy to 6%, około 6% całej puszczy, oczywiście nie dotykając w żaden sposób tych obszarów trwale wyłączonych z gospodarki leśnej. Zatem już w samej definicji no, nie może to być jakieś znaczące negatywne oddziaływanie na te gatunki, które są od świerka zależne. Ale a propos jeszcze tej kwoty wycinki, poruszyliśmy ten wątek, dlaczego w ubiegłym roku znacznie zwiększono, jak pamiętamy, tak zwaną właśnie kwotę wycinki dla Białowieży do wspomnianych już przez nas 188. Przypomnę, że wcześniej był plan 63 tysięcy metrów sześciennych do 2021 roku. Tak więc różnica zasadnicza. Skąd ta zmiana? Ta zmiana wynika z trwającej nadal gradacji kornika drukarza. Właściwie kilka celów było powodem jakby wdrożenia tego aneksu. No przede wszystkim też obniżenie zagrożenia i wzdłuż szlaków turystycznych. No jest to obszar turystyczny, co by nie mówić. Ma ekspertyzy pożarowe, służb przeciwpożarowych mówił, że w momencie, gdyby się to zapaliło, to płomień może się przesuwać prędkością nawet 40 km na godzinę. No, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jeśli z jednej strony nie szkodzimy istotnie tym gatunkom od świerka zależnym, a z drugiej strony możemy obniżyć to zagrożenie, czy nie powinniśmy tego zrobić. Nie brak opinii, jak pan wie, konserwatorów przyrody, o ekologach nie wspomnę, ale na przykład konserwatorzy przyrody, naukowcy, na przykład profesor Ewa Symonides, była wiceminister środowiska, uważa, że wycinka ze względu na kornika to jest jednak nieporozumienie, że na przyrodę trzeba spojrzeć z perspektywy takiej nieskończonej liczby lat, na przykład tysięcy, a nie w perspektywie 70-90 lat, jak to czynią leśnicy. Proszę wybaczyć pytania, może mają państwo za krótką perspektywę? To znaczy, to jest tak, w tej chwili ten świerk w dużej mierze, no, gradacja może, że tak powiem, w konsekwencji doprowadzić do wytrzebienia z obszaru puszczy świerka, przynajmniej w tych, no powiedzmy, starszych klasach wieku, a więc no już dość grubego, dość dużego, bo tych małych choinek kornik drukarz, powiedzmy, nie atakuje. Generalnie ten świerk w dużej mierze znika bezpowrotnie. On jest często, zazwyczaj na siedliskach rzeźniejszych zastępowany grabem i ta zmiana jest jednokierunkowa i prowadzi do stałego ograniczania areału świerka na obszarze Puszczy Białowieskiej. Mówiąc o śledzeniu procesów naturalnych, to jest jakby drugi aspekt tego problemu, musimy mieć świadomość, że żeby śledzić procesy naturalne, żeby one się bilansowały, a więc na pewnym obszarze utrzymywana była pewna równowaga dynamiczna, to musi być obszar rzędu 1-2 milionów hektarów. Ta różnorodność biologiczna, którą dzisiaj widzimy na obszarze puszczy, ukształtowała się tak w wyniku ciągłości środowiska leśnego. Jest to fakt, tam las pewnie istniał nieprzerwanie, jak i aktywności człowieka. To jakby w dość specyficzny sposób złożyło się na to ponadwyjątkowe bogactwo przyrodnicze puszczy. Jeśli pozwolimy na całym obszarze na te spontaniczne procesy, ta przyroda w drodze sukcesji ekologicznej, nie chcę wchodzić na zbyt syntetyczny, że tak powiem, język, ukształtuje się stosownie do siedlisk w tych fazach ostatecznych sukcesji ekologicznej i cała rzesza gatunków, która jest związana z powierzchniami przejściowo otwartymi, jakie towarzyszą na przykład zaburzeniom typu pożar, huragan i tak dalej, ona nam z puszczy, no, zniknie. Ta puszcza się nam uprości. I nie ma pan, jak słyszę, co do tego żadnych wątpliwości. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Jan Tabor, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, koordynator inwentaryzacji przyrodniczej Puszczy Białowieskiej, jest naszym gościem. 20 minut do 13:00, 7 trójek na początku 22. Panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Panie Andrzeju, słyszymy się? Dzień dobry, witam. Witam. Ja mam jedno jeszcze pytanie takie do ekologów. Jak wycinka drzew ma się do okresu lęgowego ptaków? No, od pewnego momentu mieszkam na Mazurach, byłem szczęśliwy i jak widzę, jak furgoczą te ptaki podczas wycinki teraźniejszej, to tak się zastanawiam nad tym, czy to nie ma też wpływu na tą całą ekologię ekosystemu całego. Co na to pan Marian? Panie Marianie, dziś pytanie, czy wycinka w puszczy jest konieczna? Pana zdaniem? Witam pana. Witam pana, panie Kubo. Ja chciałbym się odnieść tylko do tego, że im będą mniej politycy zabierać głosu, tam to słyszę, będzie tylko lepiej dla puszczy. Słyszę u pana, żeby... A właśnie, taki hałas się zrobił. Zaraz. No, ale taki hałas ekologiczny, bo to pies szczeka. Ekologiczny, tak. Ale jeszcze... Żywe stworzenia. Jeszcze ktoś piszczy. No, piesek piszczy. No, szczeka i piszczy jednocześnie? Jednocześnie. Im politycy będą mniej, że tak powiem, działać przy tym, a więc specjaliści, fachowcy, biolodzy i tak dalej, to tylko będzie z korzyścią dla naszego lasu. Tym pana zdaniem lepiej. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo, dzień dobry. Witam panie Kubo. Panie Kubo, takie krótkie dwie sprawy. Ja w ubiegłym roku byłem też w puszczy po raz pierwszy, mi się w końcu udało. Zabrałem rodzinę i powiem panu szczerze, przewodnicy, co ciekawe, po puszczy mają nawet, z tego co słyszałem, zabronione w ogóle wchodzenie w ten temat właśnie wycinka lub nie, ale mnie się udało jedną przewodniczkę tak na boku troszeczkę właśnie zapytać, jakie jest jej zdanie. I okazało się, że właśnie większość przewodników jest zdecydowanie za wycinką, bo oni boją się tego, wiedzą, że tak naprawdę tego kornika bez ingerencji ludzkiej się nie zatrzyma, w związku z tym nawet przewodnicy są za tym, żeby jednak do tej wycinki właśnie nazwijmy takiej selektywnej jednak doprowadzić. A drugi krótki punkt, naprawdę tak. Moim zdaniem ekolodzy w większości nie powinni się wypowiadać. Dla mnie to jest zwykły ekoterroryzm, większość z nich to klika na klawiaturze, a nawet nie była w lesie, w związku z tym tutaj moim zdaniem trzeba mocno to ograniczyć. Myślę, że nie możemy uogólniać, że niektórych ekologów i takich pasjonatów troszkę pan krzywdzi. Pan Maciej, panie Macieju, witam pana, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Panie redaktorze, myślę, że kluczowym zdaniem dla tej całej audycji dzisiejszej pańskiej jest informacja o tym, że wycinka nie odbywa się w Parku Narodowym. To prawda. Podobnie jak myślę większość słuchaczy, ja o tym nie wiedziałem. Mam nadzieję, że bardzo, bardzo wielu słuchaczy słucha dzisiaj tej audycji i się właśnie zastanowi przez chwilę, że to bajdurzenie, które pan ekolog na początku nam te wszystkie ogólniki wrzucał, to trochę przeczył faktom, natomiast on stara się powiedzieć, że tym gorzej dla faktów. To tyle, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, pan Marcin. Panie Marcinie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Ja to chciałem sobie porównać kornika w ogóle tak pod względem takiego biologicznego. Można porównać do gangreny, tak? Bo drzewo zaatakowane przez kornika nie ma szans na to, żeby się uratowało, tak? Ono usycha i umiera. Dlatego moim zdaniem powinno się takie drzewa usuwać. A tam jeszcze jeden ze słuchaczy napisał odnośnie, że drzewa należy głaskać i tak do tego podchodzić, tak. Prawda? Ja zapraszam, bo byłem niedawno na terenie gór stołowych. Szedłem na błędne skały. Widok jaki tam jest, bo też prawda, nie ingeruje się w to, no to stoją tam same kikuty drzew. No to nie wiem, jak do tego się można przytulić, czy prawda, głaskać takie stojące, prawda, pomniki przyrody, że tak można ja rozumiem. W cudzysłowie oczywiście. Uważa tak? pan, że w tym wypadku z miłością może być trudno. Pani Mariola napisała, kornik atakuje wyłącznie świerki z braku laku sosny. Nie ma ryzyka, że padnie cała puszcza. Puszcza to mnóstwo gatunków drzew. Różne choroby atakują różne drzewa i tak to w przyrodzie wygląda. Jedne drzewa giną, inne w tym miejscu wyrosną. To skandal, że wycinka trwa. Pan Stanisław. Panie Stanisławie, witam. No, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym się wypowiedzieć na ten temat, bo ci wszyscy, którzy tak walczą, obronią tą wycinkę, żeby nie wycinać, zapraszam w rejony Żywiecczyzny. Walczono tam z tym kornikiem, były opryski, cuda. I jest 80% wycięte. Posłuch, nie uzyskano nic zdrowego drzewa. Ten rejon graniczy ze Słowacją, to samo. Góry są puste. Wycięte, tylko posłuch się wycinało. Opolskie, głuchołazy konkretne, pochodzę z tej miejscowości. Kopa Biskupia, chyba 60% jest wycięte, reszta jest suche. Te przykłady, panie Stanisławie, panie Stanisławie, panie Stanisławie, panie Stanisławie, no nie mam szans, aby zadać panu pytanie. Po pierwsze dlatego, przede wszystkim, że nie ściszył pan radia. Jeszcze mamy pana Stanisława na antenie? Panie Stanisławie, słyszymy się? Tak. A co z tego wynika, z tych przykładów, które pan podał? Właśnie trzeba wycinać. Nasi, jak mówię, w Żywiecczyznie próbowano ratować, wycinano ogniska takie, gdzie się pojawiały. I tu, panie Stanisławie, dziękuję. I nikt to nie dało. Pozostawimy, postawimy kropkę za kwadrans, godzina 13. 7 trójek na początku 22. Jacek Hilszczański, Instytut Badawczy Leśnictwa. Rozmawiamy cały czas o wycince drzew zaatakowanych przez kornika drukarza, czyli tych drzew tak zwanego posuszu czynnego. To jest zrobione na bardzo małym obszarze. Ograniczenia, które są wprowadzone na terenie puszczy, powodują, że no, tutaj leśnicy mają bardzo małe pole manewru. To są robione takie zabiegi na ograniczonym obszarze i nie ma to aż takiego znaczenia, jak się podaje w tej chwili w mediach, że to jest masowe cięcie i ma to jakikolwiek wpływ na wartości przyrodnicze puszczy. Nie ma to, mówiąc w skrócie, większego znaczenia. Wynika to także z tego powodu, że świerk, martwy świerk, bo tutaj mówimy o martwym drewnie, które jest ważne z punktu widzenia rozwoju wielu gatunków saproksylicznych, jest tym gatunkiem w puszczy, można powiedzieć, ostatniego wyboru dla wielu gatunków. My w tej chwili robimy na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych taką inwentaryzację, czyli badamy zachowanie populacji pewnych gatunków owadów saproksylicznych, czyli tego, jakie drzewa one preferują do zasiedlenia, i tam jasno i wyraźnie wychodzi, że świerk jest gatunkiem nawet wręcz przez pewne gatunki chrząszczy saproksylicznych unikanym. To jest taki paradoks, ale tak właśnie się dzieje. W przypadku wielu gatunków preferowana jest sosna, olsza, jesion, natomiast świerk nie jest gatunkiem preferowanym. I także z tego punktu widzenia usunięcie małej części tego świerka zasiedlonego przez kornika drukarza nie ma większego znaczenia dla ochrony bioróżnorodności puszczy. Ktoś napisał, pytanie powinno brzmieć: czy wolisz pożar puszczy, czy wycinkę? Przyroda sobie jakoś radzi i sposobem przyrody na kornika jest pożar. Czy mamy zatem gasić płonącą Puszczę Białowieską? Pan Mariusz, witam pana. Halo? Halo. Dzień dobry. Mariusz z tej strony, tak? Jesteśmy na antenie? Jesteśmy, panie Mariuszu, śmiało proszę. Panie Kubo, dajmy święty spokój, bo to się polityka robi z tego lasu, tak? Dajmy żyć po prostu lasom. Mam wrażenie, że dzisiaj tej polityki udało nam się, co miłe, uniknąć. Tak. Ale mówię, jestem w Częstochowie. Mamy tutaj w okolicy Sokole Góry. I co? No i co? Nikt nic nie wycina, wszystko sobie rośnie samo umiera. Jest bardzo fajnie. I tak powinno pozostać. Pan Hubert. Panie Hubercie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tutaj zaapelować do radykalnych ekologów i ich sympatyków, że jeśli rozboli ich ząb i będą mieli tam jakiś ubytek, to niech nie chodzą do dentysty, bo próchnica to proces naturalny, a dentysta będzie ingerował w tą naturę, wiercąc im dziurę w zębie i zakładając plombę. No, także przez wieki do tego ludzkość tak to... Nie chodzi do dentysty. Jeszcze chciałem dodać, że tak. Bo na początku wypowiadał się pan Chylarecki. Pan Chylarecki nie jest ani leśnikiem, ani ekologiem lasu. Jest ornitologiem, więc tutaj jakby jego zdanie na temat puszczy nie można traktować jako głosu nauki, tylko raczej może głos popularno-naukowy, opinia, ale na pewno nie jest to jakieś tam zdanie fachowca merytorycznego. Pani Maria napisała, jak słyszę, że Komisja Europejska się czemuś sprzeciwia, to od razu chce mi się krzyczeć. Na nic opinie inspektorów, specjalistów, leśników. Liczy się opinia paru eurokratów, którzy dawno nie widzieli żadnego lasu, bo siedzą za biurkiem w Brukseli. Dla mnie ta awantura jest czysto polityczna, konkluduje słuchaczka. Pan Bogdan, panie Bogdanie? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko chciałbym bardzo krótko powiedzieć. Ja bym wszystkich tych ekologów zaprosił do Karkonoszy. I żeby zobaczyli, co robią leśnicy. I to jest odpowiedź na ich działanie, które ma ochronić ponoć puszczę. Pan Grzegorz napisał, dziękuję, wycinka konieczna nie jest, ale też nie jest tragedią. Wystarczy spojrzeć na mapy i plany, żeby sprawdzić, gdzie wycinka jest planowana. Tereny chronione nie są objęte planami wycinki. Jest ona planowana na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Białowieża-Szumnie, nazywanymi puszczą w ramach normalnej gospodarki zasobami leśnymi. Komentuje pan Grzegorz. Dariusz Gatkowski, Fundacja WWF Polska. Ochrona Puszczy Białowieskiej polega na zachowaniu procesów naturalnych. Wycinka drzewostanów, szczególnie starodrzewi, które właśnie ma miejsce, nie jest procesem naturalnym. Wycinka też jest szkodliwa dla różnorodności biologicznej, w szczególności dla gatunków zależnych od martwego drewna, jak dzięcioły, jak sowy, jak różne owady. Więc wycinka jest jednym z głównych zagrożeń dla Puszczy Białowieskiej. Ponownie na antenie moi goście, pan Przemysław Chylarycki, Fundacja Green Mind. Witam pana. I pan Jan Tabor, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, koordynator inwentaryzacji przyrodniczej Puszczy Białowieskiej. Wyniki naszego dzisiejszego sondażu, czy wycinka w puszczy jest konieczna? 32% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 68% odpowiada, że nie. Pan Jan Tabor, jakby pan odpowiedział króciutko tym nieprzekonanym, tym, którzy uważają, że wycinka konieczna nie jest? Musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, że Puszcza Białowieska to jest wyspa lasu pośród terenów nieleśnych, która ma 60, powiedzmy 3000 hektarów. I tam odłożenie wszystkiego, pozostawianie wszystkiego procesem naturalnym czy procesem spontanicznym prowadzić będzie do ubożenia gatunkowego. I prawdą jest, że w puszczy chronimy procesy naturalne, ale również różnorodność biologiczną. To są dwa kryteria wyznaczone przez UNESCO przy tworzeniu tego obszaru światowego dziedzictwa. Słuchacz był zainteresowany pozyskiwaniem drewna po wycince. Czy pozyskujemy drewno? Czy to ma swoją wartość? Tak, pozyskujemy drewno, znaczy generalnie usuwanie zasiedlonych świeżo świerków, to są świerki albo jeszcze żywe, albo tuż po zamarciu i takie świerki mają wartość gospodarczą i są pozyskiwane. Pan Przemysław Chylarecki, Fundacja Green Mind. Według ministerstwa dzisiejsze kłopoty puszczy to jest efekt tego, że kilka lat temu ograniczono ingerencję człowieka, co skutkuje degradacją siedlisk. Rzeczywiście w 2010-2011 nie reagowano. Dobrze się stało, że wówczas nikt nie reagował? Dobrze się stało. Dobrze się stało, ponieważ tak jak mówiliśmy już sobie na początku, ważne gradacja kornika w lasach takich jak Puszcza Białowieska i w samej Puszczy Białowieskiej następuje co 8-11 lat. I tak się dzieje od tysięcy lat. W związku z czym dobrze się stało, że tym razem wzięła górę chęć zachowania procesów naturalnych, szczególnie w kontekście ochrony wymaganej przez UNESCO. Natomiast wracając do tego problemu, że to są obszary nadleśnictwa, a nie park narodowy. A no właśnie. Cały obszar Puszczy Białowieskiej jest obszarem objętym ochroną jako Natura 2000 i cały obszar, czyli tak samo lasy gospodarcze, jest ważny jako obszar światowego dziedzictwa UNESCO. W związku z czym to nie jest argument, że to się dzieje w lasach gospodarczych, ponieważ całość puszczy, łącznie z tymi lasami gospodarczymi, jest objęta reżimem ochronnym w ramach tych dwóch systemów. Rozumiem, ale z tego, co zrozumiałem, pan Jan Tabor, pan o tym mówił przy okazji naszej pierwszej rozmowy, te państwa działania na terenie nadleśnictw były kontrolowane przez gości z zagranicy, czy tak? Tak, no trzeba przede wszystkim dodać, że ten aneks, jaki plan zadań ochronnych i plan urządzania lasu, to oczywiście, szczególnie gdy mówimy o aneksie, został poddany ocenie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, uzyskał opinię pozytywną, został stwierdzony przez ministra, tu nie ma mowy o łamaniu prawa, natomiast odnośnie... No, Komisja Europejska jest przeciwnego zdania. Tak, poczekajmy na wynik, że tak powiem, korespondencji, bo jest już odpowiedź, tak? Tak, już jest odpowiedź i myślę, że na razie ona po prostu z przyczyn proceduralnych no nie jest jawna i tak dalej. Natomiast no, znam te postulaty i naprawdę wskazywanie, że od tego zależy życie zgniotka cynobrowego, który nie zasiedla świeżo zainfekowanych świerków i inne tego typu argumenty, no dość łatwo, że tak powiem, obalić. A takie pojawiały się zarzuty w tej skardze. Niemniej jednak chcę wrócić do czegoś innego. Chcę Państwa zapewnić, że żadnemu gatunkowi z powodu tej wycinki nie stanie się krzywda. Panowie... To miło to słyszeć. Jedno zdanie jeszcze, bardzo proszę. Przeciwnie. No właśnie, bo od pewnego momentu jakby rozpatrujemy tę różnicę opinii w kontekście leśnicy versus ekolodzy, mm-hmm. czyli ludzie, którzy mm-hmm. mają duże serce, jak mówi minister Szyszko, ale mało wiedzę. Tymczasem fakty są takie, że ogromna większość naukowców, i to nie tylko polskich, ale i europejskich, ma zdanie zgodne z opinią ekologów, że nie należy ingerować w proces gradacji w Puszczy Białowieskiej. No ale z tej wiedzy... na stronie internetowej ministerstwa słynny list naukowców europejskich do ministra Szyszko, mówiący, że argumenty naukowe jasno przemawiają za tym, że nie należy tego robić. No tak, ale te argumenty nie przemawiają nie tylko, jak pan twierdzi, no naszych rządzących, ale także do wielu zajmujących się gospodarką leśną w Europie, w Kanadzie i w Stanach. Argumenty są zawsze ta linia podziału jest zawsze taka sama, to znaczy z jednej strony naukowcy, a z drugiej strony ludzie, którzy są związani z gospodarką leśną. Wie pan, no tak mam wyższe studia i nie widzę sprzeczności między terminem ekolog a leśnik. Właściwie to są w dużej mierze synonimy, więc no, próba takiego podziału jest nieuzasadniona. Panowie... Nasza audycja właśnie to udowadnia, że taka linia podziału przebiega. Ja panowie... się wypowiadam na płaszczyźnie merytorycznej i w ogóle no, nie czynię sobie wycieczek ani do państwa, ani do ideologii, ani do ministra. Panowie, musimy kończyć. Jan Tabor, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, wcześniej Przemysław Chylarycki, Fundacja Green Mind. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Spotkamy się, proszę Państwa, do usłyszenia jutro po 16:00 obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Wsiąść do rakiety, polecieć ku gwiazdom. Każdy ma jakieś marzenie. Tylko w sklepach Euro spełnisz dziecięce marzenia. Zobacz katalog Mam Marzenie, a w nim... Smartfony, laptopy, konsole, aparaty fotograficzne, sprzęt audio i wiele innych. Znajdź wymarzony prezent w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antiukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Dyrekcjo!